czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nebewit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Barbarzyństwo, podkreśla po rosyjskim ataku na sumy polskie MSZ, to rosyjska wersja zawieszenia broni, mówi premier. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej informują, że jeśli Karol Nawrocki będzie prezydentem, będą ułaskawienia. Pojawiają się sygnaliści, którzy mówią wprost, że na ulicy Nowogrodzkiej jest przygotowana lista. W zawodach na najpiękniejszą palmę wielkanocną rywalizowali w Rabce Zdroju górale. Tu widzimy różne rodzaje kwiatek, no i troseckie musi być zieleniny dołożone, no i nasew stązecki. O stanowczą reakcję na kolejną rosyjską zbrodnię zaapelował do Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według najnowszego bilansu w rosyjskim ataku rakietowym na sumę zginęło 32 osoby, w tym dwoje dzieci. Niemal 100 osób jest rannych, w tym 11 dzieci. Działania Kremla potępiła Unia Europejska i polskie władze. Polskie MSZ w internetowym oświadczeniu nazywa atak na Sumę, tu cytat, barbarzyńskim uderzeniem. Do ataku odniósł się także premier Donald Tusk. Niedziela palmowa. W mieście Sumy spadły na modlących się kobiety, dzieci, mężczyzn rosyjskie rakiety. Na ulicach tego miasta leżą zwłoki. Mówił szef rządu, który jednocześnie podkreślał. Kiedy widzimy choćby dzisiaj obrazy z Ukrainy, to nie będziemy udawali. Choćby cały świat udawał. Nie będziemy udawali, gdzie jest zło. Premier do rosyjskiego ataku nawiązał również w internecie. Rosyjska wersja zawieszenia broni, krwawa niedziela palmowa, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Atak potępili także m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz prezydent Litwy Gitanas Nausieda. Przemysław Lis, Polskie Radio. Sygnaliści informują o liście osób, które mają zostać ułaskawione, jeśli Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta. Przekazali Dariusz Joński, Michał Szczerba i Krzysztof Brejza. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej poinformowali o tym w Bydgoszczy przed spotkaniem otwartym dla mieszkańców. Dariusz Joński powiedział, że potwierdzenie, czy taka lista faktycznie istnieje, jest w tej chwili sprawą fundamentalną. Pojawiają się sygnaliści, którzy mówią wprost, że na ulicy Nowogrodzkiej jest przygotowana lista nazwisk polityków PiSu, którzy mają być ułaskawieni. I na tej liście jest i były premier, i pan Kamiński, i pan Wąsik, i różne osoby związane z PiSem. Nie podnosilibyśmy tego, gdyby nie fakt, że już w przeszłości Andrzej Duda ułaskawiał. I wiemy doskonale, że również na to czeka m.in. pan Romanowski, który uciekł, i inni z wymiaru tak zwanego sprawiedliwości za czasów PiSu. Krzysztof Brejza mówił, że nie można doprowadzić do sytuacji, w której prezydent będzie ułaskawiał osoby, które muszą być pociągnięte do odpowiedzialności. Absolutnie wybory muszą być wyborami o Polskę uczciwą i nie można pozwolić, żeby Pałac Prezydencki zamienił się w hurtownię ułaskawień. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura jest zaplanowana na 1 czerwca. Obok słynnych największych palm wielkanocnych z Lipnicy Murowanej to najstarszy konkurs w Polsce. W Rabce Zdroju po raz 65 górale rywalizowali w zawodach na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jak mówią, przede wszystkim musi być zrobiona z sercem, a do ich wykonania służą krepina, bibuła, zielenina czy sznurek. Woźne są kwiatki, ale dorobiane ręcznie, czyli z bibułki, w różnych kolorach. Ile wykonanie takiej palmy zajmuje? Proszę pana, no ja wiem, ze 4 godziny kręcenia. Ale to chyba przyjemność. O Jezu, pewnie, że tak. Oczywiście, kwiateczki się najpierw przygotowuje, zieleninkę, a później to robimy do kupy i ładne. To biała, niebiesko-czerwona, no i kwiatki ma takie bazie, nie? I tu widzimy różne rodzaje kwiatek, no i troseckie musi być zieleniny dołożone, no i nasew stązecki. Jurorzy konkursu w Rabce oceniali ponad 100 palm wielkanocnych. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to prawie 30%. Krajowa sieć nie jest przeciążona, więc można korzystać z energii bez szkody dla środowiska. Z kolei oszczędzanie prądu zalecane jest między 20 a 23. Bardzo dobra jakość powietrza jest w Malborku, Żarach i Borówcu. Na umiarkowaną wskazują stacje pomiarowe w Liniewku, Kościerskim, Ełku i Skawinie. Poza tym jakość powietrza jest dobra. To był serwis Trójki.

Artur, nie sposób nie zapytać się także o nasze piłkarki ręczne, które awansowały na Mistrzostwa Świata po tym, jak w dwóch meczu pokonały Macedonię Północną. No ta piłka ręczna kobiet robi ewidentny postęp, prawda? Tak, to cieszy. Ostatnie miejsce dziewiąte, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy i teraz awans na Mistrzostwa Świata, więc idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że też Arne Stenset rozszerzył swój sztab szkoleniowy o zawodniczkę o nazwisko Heidi Locke, która jest znakomitą obrotową i ona też na pewno będzie pracowała nad fizycznością naszych pań. To cieszy. Za rok mamy Mistrzostwa Europy, również u nas w naszym kraju będziemy gospodarzami. Także wydaje mi się, że no panowie jeszcze troszeczkę muszą tutaj po tych nieudanych Mistrzostwach Świata doszlusować do pań, ale myślę, że możemy być małymi optymistami, jeśli chodzi o naszą dyscyplinę sportu. Tym bardziej, że poznamy trenera we wtorek nowego tak. Selekcjonera. Czy to będziesz ty, Artur? No miły żart, ale dziękuję. Nie. A dlaczego? Ja bym cię wybrał. Ja może na gdzieś działacza jakiegoś dyrektora sportowego, to owszem. Natomiast nie, już mówiąc poważnie, tak, będzie ogłoszenie we wtorek, będzie to Hiszpan, także nie chciałbym tu więcej nic mówić, bo to jeszcze może jest nieoficjalna informacja. No zdradziłeś, tylko w trójce. Artur Siódmiak zdradza, że będzie Hiszpan. Szerokiej drogi, Artur, bardzo ci dziękujemy. No i przypominamy, że Industria Kielce wygrała dzisiaj w finale Pucharu Polski. Szerokiej drogi, dziękujemy. Dziękuję bardzo i słucham was bardzo często, muszę powiedzieć. A to bardzo dziękujemy, miło, Artur. Tak. Trzymaj się, czekamy na ciebie. Zawsze jesteś mile widziany w naszym studiu. Dziękuję, pozdrawiam. Szerokiej drogi. Co jeszcze się wydarzyło dzisiaj? No właśnie, dzieje się w tej chwili. Lech Poznań gra z Motorem Lublin w 28. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy i Lech prowadzi 2-0. Natomiast w Ekstralidze Żużlowej ROW Rybnik jedzie ze Stalą Gorzów. Jest 30-30. Bardzo wyrównany jest to mecz. Co masz jeszcze? W siatkarskim finale Pucharu Polski Jastrzębski Węgiel wygrał z Wartą Zawiercie 3-1. O kolarstwie wspominałeś? Przepraszam, 3-2 chyba było. O czym mówisz? I o siatkarskim finale Pucharu Polski. 3-1. Jastrzębski Węgiel wygrał z Auronem Wartą Zawiercie. Holender Mathieu van der Poel wygrał natomiast jednodniowy kolarski wyścig Paryż-Roubaix. Na drugim miejscu Tadej Pogacar, który przewrócił się, nie był w stanie już dogonić Holendra. Na trzeciej pozycji Duńczyk Mats Pedersen. Proszę zostać z nami do godziny 18, 19 już, bo 18 już za nami. Teraz zagramy i za chwilę przypomnimy Państwu, na czym polega nasz konkurs. Yeah. till the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on in your house, along to be roam by roam. Patiently I wait for you there, like the storm. I wait for you there, alone, alone. Jarosław się kłania. Odnośnie meczów Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Tak się zastanawiam, no to są już w tej chwili profesjonalne kluby, ale w zderzeniu z klubami, które są z innej półki, doczekam się, kiedy naprawdę to będzie tak, że inny klub z naszego regionu ekstraklasy stanie równo na równo. Masz jakąś odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak górują nad nami piłkarze na przykład Chelsea, Londyn? No bo w meczach reprezentacji Polski no też jest widoczna przewaga. To jest dla mnie jakby oczywiste, bo to już trwa od dawien dawna. Ale czy jakaś recepta? No, ty, może ty zastanawiam znasz się rozwiązanie? Tak jak nasz słuchacz. No właśnie. My też się zastanawiamy, kto wygra dzisiejszy konkurs. Dwóch naszych słuchaczy obejrzy czwartkowe spotkanie rewanżowe Jagiellonii Białystok z Betisem Sewilla. W pierwszym meczu w Sewilli 2-0 wygrał Betis, ale wszyscy czekają na wielką remontadę. Nasz konkurs no to polega na tym, żeby dokończyć zdanie. Jagiellonia ogra Betis. Proszę propozycje wysyłać na SMS-em na numer 73533. Koszt wiadomości 3,69 zł. No i będziemy oceniać oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną. Czekamy na kolejne Państwa propozycje, podobnie jak na kolejne telefony 22 i 7 trójek, także w sprawie hokeja. Chciałem złożyć na ręce całej załogi, która szykuje program Trzecia Strona Medalu. Zdrowych, wesołych świąt, a przeżycie moje i wrażenia po meczu playoffów hokeja. Pan Filip Komorski jest the best. Wiedziałem, że da radę. Chciałbym go pozdrowić. Wesołych świąt Wam życzę. Pozdrawiam stały słuchacz Michał ze Śląska. Bardzo dziękujemy za życzenia. Państwu też już przy okazji tej niedzieli palmowej składamy życzenia. Przypominamy, że Trzecia Strona Medalu w przyszłym tygodniu nie w niedzielę, ale tradycyjnie w lany poniedziałek. Będziesz ty, Norbert, będzie Krzysztof Łoniewski, także będziecie odświętnie, na pewno wody nie zabraknie także podczas tej audycji. A co do Filipa Komorskiego, to mogę powiedzieć, że korespondowaliśmy z nim i zapowiedział, że z pucharem w naszej audycji się pojawi. No to teraz właśnie o hokeju. Seria finałowa Tauron Hokej Ligi podobała się każdemu zainteresowanemu, a i hokejowi sceptycy mogli poczuć, że ten najbardziej wiosenny z zimowych sportów jest naprawdę wciągający. Gratulacje dla GKS-u Tychy, który zdobył nie tylko tytuł, ale wygrał cały sezon. Puchar Polski, rundę zasadniczą, a na koniec play-offy. Liga się skończyła, ale największe emocje wciąż przed nami, bo do gry weszły reprezentacje narodowe. Prawdziwa wojna i wielki szacunek dla pokonanych w tym wypadku. Naprawdę to zadecydowały detale, zadecydowało troszeczkę szczęście. Filip Komorski. Grały dwie wyrównane drużyny, decydują detale, decydują momenty. Dzisiaj mieliśmy te momenty, wykorzystaliśmy je dobrze, z poświęceniem również własnego ciała, broniliśmy naszej bramki. To była szalona seria, to był szalony playoff. Powiedzieć, że szalony, to powiedzieć nic o tym finale. Ogromny szacunek dla chłopaków. To nie tyle, co było ciężkie fizycznie, co mentalnie, bo z tego wyniku 3-1 zrobiło się 3-3 i gdzieś te demony przeszłości u niektórych zawodników, bo była też grupka u nas w szatni, która to przeżyła. Po prostu nie chcieliśmy dopuścić, żeby to miało miejsce. Dostaliśmy dzisiaj jeden cios, padliśmy na kolano, ale bardzo mnie cieszy to, że po tym ciosie wstaliśmy i byliśmy o wiele silniejsi niż jeszcze przed tym ciosem. Kapitan GKS-u Tychy w wielkich emocjach opowiadał o serii finałowej. Liga przechodzi do historii, złoto dla Tychów, srebro dla GKS-u Katowice, a brąz dla JKH GKS-u Jastrzębie po zwycięstwie z Unią Oświęcim, która broniła tytułu. Teraz czas na reprezentację. Panie przodem, obowiązkowo, więc sprawdzimy, co słychać w Bytomiu na mundialu grupy 2A. Selekcjoner Arkadiusz Sobecki jasno określił wyzwania przed turniejem. Celem jest awans, ale no to są mistrzostwa, tak? To jest turniej, gdzie gramy 5 meczy. No, trzeba być przygotowanym na każde spotkanie na 100%, bo to różnie może się poukładać. Od samego początku musimy być skoncentrowani na swoim celu, który mamy do osiągnięcia. Polki dziś rozegrają ostatni mecz mistrzostw i możemy być dobrej myśli, bo idą przez turniej jak burza. Wygrywały wysoko z Meksykiem, Tajwanem, Koreą Południową, ale też i z trudem z Islandią. Zawsze można zagrać lepiej, tym bardziej, że gdzieś tam dekoncentracja pojawiała się w niektórych momentach meczu i nie grałyśmy tego, co mamy założone. Jednak ta gra drużynowa, podania, wyjścia z tercji trochę kołaczyły się u nas, ale myślę, że wszystko jest do poprawy i będziemy nad tym pracować. Zależy nam na jak najlepszej grze, a nie na tym, żeby tylko strzelać bramki. Mówiła Ida Talanda, a z setnej bramki w barwach narodowych cieszyła się wczoraj Karolina Późniewska. Śmiejemy się dziewczynami w szatni, że idę teraz po Owieczkina, niech się strzeże, a tak na poważnie bardzo miłe uczucie, że udało się strzelić tego setnego gola, ale gdyby nie dziewczyny, gdyby nie drużyna, gdyby nie Wiktoria Sikorska, która mi dała na pustą bramkę tak naprawdę, to nie byłoby tych 100 goli. Wszystko na plus i mam nadzieję, że ostatni krok i wracamy tam, gdzie nasze miejsce. O 20:15 ostatni mecz z Hiszpanią, ale hokejowe Orlice, jako że przeszły przez zawody suchą stopą, mogą ze spokojem podejść do tego spotkania, bo są już jedną nogą na zapleczu elity. Swoją drogą cieszy oko postęp naszych hokeistek. Brawo! Reprezentanci Polski mieli więcej czasu na przygotowania, bo turniej o wszystko rozpocznie się 27 kwietnia meczem z gospodarzami Mistrzostw Świata Grupy 1A, Rumunami. Następnego dnia zagramy z Japonią, po dniu przerwy z Włochami, w święto pracy z Ukrainą, a w święto Konstytucji 3 maja z Wielką Brytanią. Stawką powrót do elity, a po tym, co działo się przed rokiem w Czechach, wiemy, że warto. Tym bardziej, że przyszłoroczny czempionat znów blisko, bo w Szwajcarii. Do zgrupowania kadry męskiej po finałach mogli już dołączyć powołani medaliści Mistrzostw Polski. Bez nich na katowickim Jantorze podopieczni trenera Roberta Kalabera pokonali Litwę 2-1 i 2-0, a dziś w Krynicy od 18 grają z Ukrainą. I to istotny mecz, bo przecież Ukraińcy to nasi rywale do awansu. A w Krynicy na tablicy wyników 1-0 dla reprezentacji Polski. Jutro ponownie zagramy sparing z Ukraińcami, a bieżączkę hokejową śledził dla nas Dariusz Urbanowicz, który przy okazji jest też naszym wiernym słuchaczem, kiedy audycji nie prowadzi, i przypomina, odnosząc się do słuchacza, który nie do końca wie, dlaczego ten poziom pomiędzy polskimi a zachodnimi zespołami jest tak duży, przypomina, że Legia Warszawa jesienią z Betisem wygrała. Za wysoki próg, tyle razy to słyszałem z obcych ust. W podświadomości klucz, to nie siła mięśni buduje ten mur. Trzeźwo kroki stare, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. Oh, bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie. O tobie, o tobie. Trzeźwo kroki stawiaj, nie próbuj iść na skrót. urodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówią, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówią, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Andrzej Chuszcza, legenda polskiego żużla. Jak pan na to, legenda? No dziękuję bardzo, że jestem rozpoznawalny jeszcze i to jest zadowolenie. Panie Andrzeju, widzę, że forma fenomenalna. Co pan robi? Trenuje, biega, jeździ na rowerze jak Marek Cieślak? Tak, jeżdżę rowerem. Na pewno tam od Marka się nie zaraziłem, bo też jeździłem prawie całe życie spokojniej, a teraz to troszeczkę więcej, bo nie ma co już robić, bo jestem na emeryturze i tak jakoś to wszystko z tych nudów to jeżdżę, chodzę i tak jakoś się zajmuję tym. Ale potrzebuje pan trochę takich skoków adrenaliny czasami? Też tak, no to nie wiem już w czym to adrenalinę szukać, ale no raczej tak, no bo to bez tego to nie idzie, no. Jak pan patrzy wstecz na to, co się działo, jak wyglądał żużel, kiedy pan jeździł, jak pan patrzy na to, co teraz, to widziałby pan siebie teraz w stawce? Grand Prix czy Ekstraligi? To pokolenie tak przeszło szybko moje, jak ja kończyłem, też przechodziłem takie etapy, właśnie były gorsze, lepsze, ale już byłem bardzo wiekowy, musiałem skończyć i skończyłem i bardzo się cieszę, że szczęśliwie, że chodzę i właśnie teraz rozmawiam z panem. Właśnie, bardzo się cieszę, ale pan mógłby coś powiedzieć tym kolejnym pokoleniom i kolejnym rocznikom, czym jest przywiązanie do barw klubowych? O, no to teraz to jest całkiem co innego. To wtedy to takie prawie z przymusu było przywiązanie, ale i urodziliśmy się w tym mieście i w tym mieście żeśmy żyli, mieszkali, jeździli, no. A teraz już tak, no, jest klub Zielonej Góry, ale żadnego zawodnika Zielonej Góry nie ma i no, na razie zobaczymy, jak będzie. Może Patryk Dudek wróci. Ale jak u pana się żużel rozpoczął w życiu? No, to ja wiem, no, zobaczyłem motocykle na drodze, przejechałem się na jakiejś tam WFM-ce czy Komarku, no i to spodobało mi się, poszedłem, dobrze, że u nas w Zielonej Górze prawie mieszkałem. I widziałem ten stadion, zobaczyłem, no i to było dla mnie coś niesamowitego. Próbowałem, tylko musiałem w takim okresie prawie 18 lat mieć, żeby to zacząć. No, chociaż poszedłem 17 lat, tam podrobiłem podpis, ale to tak wszystko wyszło już legalnie później, bo jak zdałem licencję, to miałem 18 lat. Rodzice nie byli przeciwni? Byli, także że ojciec to chyba nie był nigdy. Nie, może raz był, a mama jak tam była dwa razy i dwa razy leżała, mówi, że więcej nie przyjdzie. A czym by jest uwielbienie kibiców? Bo teraz przechodzą kibice, co chwilę pana rozpoznają. No jest pan postacią pomnikową. To jest coś, co panu sprawia przyjemność? Raczej tak. I powiem panu, że jestem z tego zadowolony, bo tak niektórzy mówią, o, to chyba cię to nudzi. Ja mówię, nie nudzi, bo to jest fajne, że właśnie tak mnie spotykają, zaczepiają i takie dyskusje są fajne, nieprzykre i to jest właśnie dobre. Czy miał pan na pewnym etapie jakieś takie poczucie, że jest pan właśnie będąc więcej niż tylko rajderem, żużlowcem, no ale też taką postacią, która musiała mieć jakieś wartości, które mogła przekazywać kolejnym pokoleniom, młodym zawodnikom. Czuł pan taką odpowiedzialność też? Znaczy się, no ja tak długo jeździłem i już wtedy grupa trenerów też była i z takimi, co nawet jeździłem, to mnie trenowali. A później jak ja skończyłem, to też przez 15 lat zajmowałem się szkółką. No i to, co umiałem, to przekazałem i no i tak się skończyło. Już minęło znowu 15 lat i tak o, i teraz już chodzę, oglądam te zawody, bo tak z ciekawości też, no ale moja żona to jest kibicem od maleńkości, także ona właśnie mnie oglądała, tatę oglądała, brata oglądała, wujka oglądała, wujek Waloszek jej jest akurat, także jest to duże parcie na żurze. A oprócz tego, że był żużel w waszym życiu, no to jak pan żonę pokochał? No bardzo. Gdzie się spotkaliście? W Chorzowie na Stadionie Śląskim. Ja byłem wtedy zawodnikiem rezerwowym, a ona była już wtedy sekretarką. I tak żeśmy się jakoś spotkali. A mogę się założyć, że pan jest niezły tancerz, co? Dobrze pan tańczy? Tak, tak, dobrze. Tak, bujam się. Panie Andrzeju, ja nie pamiętam rocznikowo, ale będę strzelał. Pan jest 52? 7. 57, przepraszam. Trochę panu odebrałem. No teraz miałem właśnie urodziny, jak pytają się, które my już nie wiem, nie pamiętam. W marcu, prawda? Nie chcę pamiętać. Kogo pan podziwia w tej stawce, która jest teraz? Kto ma taki dryk? No, Bartosz Marzlik wiadomo, ale kto jeszcze? No i Patryk Dudek to jest, to właśnie to on ma dryk, to jest talent taki, a to widać w niego, że no i Bartek przy tym jest talent i dużo tej pracy on wkłada i to jest tam, nie ma jakichś przegranych metrów u niego, także jest ambitny bardzo. A jakie trzeba mieć cechy, żeby być żużlowcem? No, samo zaparcie, odwaga to tam idzie ze sportem, ale wytrwałość przede wszystkim. Jak to się stało, że tylko Jerzy Szczakiel w tych czasach był mistrzem świata indywidualnym? No tak było, no akurat wtedy taki był dostęp do sprzętu, jaki był, no i fajnie, że tak się stało u niego. To oglądaliśmy teraz też nawet ten bieg z Maugerem. No to wtedy też tak, jak to patrząc na dzień dzisiejszy, to całkiem troszeczkę to inaczej wyglądało. No też jechali ślizgiem w lewo, ale to tak było no inaczej. Zenon Plech, fantastyczna postać. Ja jestem akurat z Gdańska, z panem Zenonem miałem wiele razy przyjemność rozmawiać. Jak pan pamięta Zenona Plecha? No, to jest kolega i razem w Anglii też byliśmy i bardzo mile go wspominam i tego i dlatego też na ten memoriał jego też przyjechali specjalnie. Na koniec o Taju Uffindenie, bo był wypadek, teraz dużo się mówi o tych bandach, że można coś polepszyć bezpieczeństwo. Natomiast czy to jest w ogóle możliwe w tym sporcie? Ach, to zależy, gdzie się uderzy. Byłoby metr dalej albo metr bliżej i tej bandy już nie ma. I to tak, no akurat taki przypadek losowy się stał i banda się podwinęła i no i tak było. No a że powinna być umocowana na dole, no to na pewno. Na koniec, z czego pan jest najbardziej dumny, myśląc o swojej karierze? No, że skończyłem szczęśliwie. Wszystkiego najlepszego. Chciałby pan kogoś pozdrowić? No, ja wiem, wszystkich słuchaczy, co mnie słuchają. A w Lublinie rozpoczęła się druga połowa. Lech Poznań prowadzi z Motorem 2-0. Tak, jeszcze chciałem rozwinąć wątek żużlowy. 41-37 ROF Rybnik prowadzi ze Stalą Gorzów. To oczywiście Ekstraliga Żużlowa. O 19.15 czy 30, to jeszcze sprawdzimy, Betard Sparta Wrocław pojedzie z KS-em w Toruniu. But that someone managed me out of the crowd. That's just Trwa konkurs, dwa bilety do rozdania na mecz Jagiellonii Białystok z Betisem. Trzeba dokończyć zdanie: Jagiellonia ogra Betis. Propozycje proszę wysyłać SMS-em na numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Piszą Państwo, pojawiają się kolejne propozycje. Jagiellonia ogra Betis, 3 godziny szybko zleci. Pan Andrzej ma taką propozycję. Biegamy. Tak jest. W sobotę w Lesie Sobieskiego w Warszawie odbył się pierwszy bieg z leśnej triady biegowej, Szlak Wiosny. Na uczestników oprócz biegowych dystansów czekało wiele atrakcji, a piękna pogoda umilała im czas. O wydarzeniu opowiedzieli przedstawiciele organizatorów, a także uczestnicy. 3, 2, 1! Bieg numer 1, pierwsza tura leśnej triady. Dzisiaj znajdujemy się w Lesie Sobieskiego. Błażej Dałek, zastępca dyrektora Lasów Miejskich Warszawa. Rozpoczęliśmy, to już czwarta edycja leśnej triady biegowej, którą rokrocznie współorganizujemy z aktywną Warszawą. Mamy piękną pogodę, mamy mnóstwo uczestników, dużo gier, zabaw, nagród. Spodziewamy się, że pobiegnie dziś z nami 500-600 uczestników. Tak bym tą liczbę, tę liczbę szacował. Uśmiechnięty Bartłomiej Stępień, zastępca dyrektora aktywnej Warszawy. Będą to biegacze, którzy pokonają dystans 5 km. Będą z nami również ci, którzy spacerują z kijami Nordic Walking oraz najmłodsi, którzy pokonają dystans w zależności od wieku 500 metrów lub 1000 metrów. Fantastyczna impreza, która łączy rodziny w duchu sportowym. Złapana między wręczaniem medali dyrektorka aktywnej Warszawy Katarzyna Łęgiewicz. Mamy też mnóstwo atrakcji pozasportowych, także edukacja leśno-przyrodnicza, warsztaty rozmaitego rodzaju. Lasy Miejskie dosyć regularnie nas zapraszają, co jest też bardzo miłe dla nas i zawsze jest to bardzo duże zainteresowanie warsztatami. Oderwany od pracy Mateusz Bienielewicz, instruktor dzikich dzieci. A jak lasy, to drewno. My korzystamy też z bardzo takich surowych tych elementów. Z reguły są to jakieś gałęzie, patyki pocięte na konkretne wielkości, z których można tworzyć właśnie zwierzaki, roboty, samochody, samoloty, w zależności od danego tematu, danego dnia. Muszę zapytać, skąd nazwa Dzikie Dzieci? Po prostu jesteśmy też z lat 80., wychowani w 90., gdzie najlepszą zabawą właśnie była walka kijkiem z pokrzywami i tworzenie tych batalii, jak też konstruowanie jakichś szałasów, tak, baz w krzakach. I od tego się zaczęło, ta dzikość właśnie, ta natura, która w nas drzemie na pewno. Stąd pomysł, żeby jednak dzieciom w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej erze też to zaszczepić. Jak się biegło? Bardzo dobrze. A przygotowywałaś się długo do tego biegu? Nie. Czyli co, z marszu? Tak. Okej, okay. A mama też będzie biegła? Tak. To prosimy mamę, a mama jak się przygotowywała? Oj, bardzo długo się przygotowywałam. Ale Zosia też się przygotowywała. Zosia była pierwsza dzisiaj, więc może jeszcze trochę jest zszokowana tą informacją, że jest pierwsza. To jest twoje zwycięstwo, po prostu jeszcze do ciebie nie dotarło. Chyba dlatego, taka odpowiedź. No, że tak. Zostawiłaś po prostu rywali za plecami, tak? Tak. Okay. Super, dziękujemy Dzięki. Bardzo. Dzięki. Krzysztof Krygier, zwycięzca wśród pierwszej grupy startujących na 5 km. Jak warunki na trasie? Super, bardzo fajne. Nie ma takiego jakby sypkiego piasku na górkach, więc idealne warunki, pogoda i temperatura też. Założony wynik osiągnięty? Nie, trochę wolniej jednak wyszło, nie byłem na tyle przygotowany, żeby zrobić wynik, jaki celowałem, bo chciałem tutaj koło 18 minut pobiec, pobiegłem 18:30. Ważne, że pierwsze miejsce w pierwszej serii, zobaczymy, co druga przyniesie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Leśna Triada to początek biegowego sezonu. Kolejne wydarzenie odbędzie się w czerwcu, a finał Leśnej Triady Biegowej we wrześniu w Lesie Młocińskim. Natomiast już 3 maja rusza ta duża, warszawska Triada Biegowa, czyli te trzy legendarne, patriotyczne biegi. Na start tradycyjnie bieg Konstytucji 3 maja, następnie w ostatnią sobotę lipca bieg Powstania Warszawskiego i Triadę zakończymy 11 listopada biegiem Niepodległości. To nie będzie jednak ostatni biegowy akcent w tym roku, gdyż tradycyjnie biegowy sezon kończymy w grudniu, w tym roku równo w Mikołajki, 6 grudnia biegiem z Mikołajem. A z uczestnikami biegu rozmawiał Łukasz Firchał. Trzecia strona medalu. Koszykówka, NBA, kończy się sezon zasadniczy, trwa zacięta walka o play-offy. Przed nami dzisiaj ostatnia kolejka zasadniczej części rozgrywek, o czym powie Jan Pachlowski. Rozpoczynamy od bliższej Polsce, przynajmniej w kwestii geograficznej Konferencji Wschodniej. Tutaj przed ostatnią, dzisiejszą kolejką wszystko już wiemy. Kapitalną, zasadniczą część sezonu mieli koszykarze Cleveland Cavaliers, którzy wygrali rywalizację na wschodzie, osiągając świetny bilans, 64 zwycięstwa i tylko 17 porażek. O sukcesie tego zespołu trener kawalerzystów mówi tak. To prawda, że wszystko zaczyna się od tego, że jesteśmy pewni siebie. Wiemy też, że możemy liczyć na naszą ławkę rezerwowych, na której siedzą młodzi, utalentowani gracze. Dawaliśmy sobie wszyscy szanse na zwycięstwa i to wykorzystaliśmy. Jestem dumny z naszych graczy rezerwowych i tych, którzy rozpoczynają mecz. Mówi o sukcesie zespołu kawalerzystów jego trener Kenny Atkinson. Obrońcy tytułu, koszykarze Boston Celtics, do play-offów przystępują z drugiej pozycji. Trzecią lokatę zajmą New York Knicks. Do drugiej części rozgrywek wchodzi 8 drużyn z każdej konferencji. Aby atrakcyjnić je, NBA kilka lat temu postanowiła wprowadzić turniej play-in. O ostatnie 2 miejsca premiowane awansem walczą drużyny z miejsc od 7 do 10 w mini turnieju. Uprzywilejowany zawsze jest team z wyższej pozycji i on ma przewagę własnego parkietu. W Konferencji Wschodniej o drugą część sezonu powalczą Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls i Miami Heat. Ekipa z Florydy, aby zapewnić sobie awans, musi wygrać 2 spotkania na wyjeździe. O 7 lokatę Magic zagrają z Atlantą Hawks. Zwycięzca meczu Bulls Heat rywalizować będzie o ostatnie 8 miejsce premiowane awansem. Dzisiaj dowiemy się, jak ostatecznie zakończy się rywalizacja na zachodzie. Warto tutaj na samym początku dodać, że w połowie kończącego się tygodnia oficjalnie awans wywalczyli koszykarze Los Angeles Lakers. Miało to miejsce w prestiżowym spotkaniu w Dallas przeciwko Mavericks. To był wielki powrót Luki Doncicza. Słoweniec po sensacyjnym transferze do Jeziorowców powrócił do swojego byłego klubu i ze łzami w oczach rozpoczął mecz przeciwko Mavericks. Sentyment nie wpłynął jednak na znakomitą postawę Doncicza w tym spotkaniu. Nie miał on sentymentów wobec kolegów swojego byłego teamu. Gracze z Los Angeles pokonali Teksańczyków 112-97, a Luka Doncic zdobył w tym spotkaniu 45 punktów, w tym 30 danoczek zgromadził już do przerwy. Jest we mnie mnóstwo emocji. Trudno jest mi to wytłumaczyć. Łzy same cisną się do oczu. Pamiętam, jak przyszedłem tutaj jako 18-letni chłopak i nie wiedziałem, czego spodziewać się w NBA. Czuję się tutaj jak w domu. Mam mnóstwo cudownych wspomnień. Mówił zaraz po meczu Luka Doncic. Na zachodzie blisko bezpośredniego awansu do playoffs są zespoły Denver Nuggets, Los Angeles Clippers oraz Golden State Warriors. Rywalizację na zachodzie wygrali zawodnicy Oklahoma City Thunder przed Houston Rockets. Dallas Mavericks i Sacramento Kings są na miejscu 9 i 10 i mają taki sam bilans. Zdecyduje więc ostatnia kolejka. Po 5 latach przerwy chrapkę na awans do playoffów miał team San Antonio Spurs, w którym występuje Polak Jeremy Sochan. Niestety tylko na chęciach się skończyło. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy. Teraz już czas najwyższy, żeby rozwiązać konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Enterprise Rent-A-Car, międzynarodowa wypożyczalnia samochodów i oficjalny partner Ligi Konferencji UEFA. Bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje. Postawiliśmy na szybką i taką konkretną, chociaż z artystyczną werwą rozwiązanie, więc twój wybór? Uwaga, czytam. Jagiellonia wygra z Betis, jeśli przeczysz, w kulki lecisz. Pani Aneta z Warszawy. Jagiellonia ogra Betis. Każdy pyta w Białymstoku, przyjdź na stadion i dopinguj. Niech przyjezdni będą w szoku. Pan Robert, to dwie osoby. Te osoby pojawią się na stadionie w czwartek. To mecz rewanżowy Jagiellonii Białystok z Betisem Sevilla. Życzymy Państwu miłej zabawy i takich emocji, jakie można spotkać i których można doznać choćby w lidze angielskiej. Gerrard! Oh, what about that? That was really special! corner taken, digs in! United score! Liverpool pracuje nad nową passą. Poprzednia skończyła się ostatnio po porażce z Fulham. 26 spotkań bez porażki. Teraz The Reds poradzili sobie z West Ham, a to oznacza, że od triumfu w lidze są o krok. Potrzeba 6 punktów. Wkrótce mecze z Leicester, a potem z Spurs. A kanonierzy niedawno rozbili Real Madryt, w parę dni później zremisowali z Brentford. Tak trudno gra się z Arsenalem. Na własne oczy widziałem to we wtorek, gdy mierzyli się z Realem, który jest pewnie odrobinkę lepszą drużyną niż my. Po tej jakże kontrowersyjnej ocenie trener Frank przystępuje do analizy zwycięskiego remisu. Byliśmy doskonali w defensywie, ciężka praca, dyscyplina. Tak naprawdę ograniczyliśmy Arsenal do rzutów wolnych i rożnych. Poradziliśmy sobie z nimi, choć w stałych fragmentach są świetni. W meczu City Crystal Palace druga mała drużyna z Londynu też namieszała. Tak się zaczęło. Eberechi, Eze. 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, potem 3-4 i 5-2. To najkrótsze podsumowanie szalonego meczu. Doskonały występ Kevina De Bruyne'a, ładny gol z rzutu wolnego plus asysta. Chcę odejść z klubu, dając mu Ligę Mistrzów. Zasługuję na to. Przez ostatnią dekadę graliśmy w Champions League. Mam nadzieję, że pomogę w tym, by stało się to i w przyszłym roku. Będę starał się grać tak, jak mogę najlepiej, jak zawsze. Forest w Champions League przez większą część sezonu Nottingham było na kursie, ale teraz w nie najlepszym momencie zadyszka. Ostatnio porażka z Aston Villą, teraz z Evertonem. U siebie gol stracony w 94 minucie. To ledwie trzecia przegrana na własnym stadionie. Iskierka nadziei dla Leicester, które nie dało się pokonać Brighton. A my trzymamy kciuki za menedżera Newcastle. Larry Howe czuł się źle. W piątek wieczorem trafił do szpitala. Trwają badania. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. W trwającym meczu Newcastle prowadzi z Manchesterem United 2-1, to jest 60. minuta spotkania. A w lidze hiszpańskiej Real Madryt wygrał z Alaves 1-0. Betis, najbliższy rywal Jagiellonii, prowadzi z Villarrealem 1-0. A o tym, co się działo przed tymi spotkaniami, już teraz. Gdyby powiedzenie o spadających z serca kamieniach po przezwyciężeniu problemów miało znaczenie dosłowne, w ten weekend zanotowano by szereg ruchów tektonicznych na śródziemnomorskim wybrzeżu Hiszpanii. Początek miałby miejsce w piątek w Walencji. Klub, który na początku XXI wieku rzucał wyzwanie największym od lat, jest na sinusoidzie. Ten sezon długo zmierzał w kierunku katastrofy, jaką byłby spadek z ligi. Ledwo miesiąc temu ekipa z Mestalla wyściubiła w końcu noc ze strefy spadkowej. Od tamtej pory nie zwalniają jednak tempa. Remis i 3 zwycięstwa, w tym piątkowy 1-0 z Sevillą, pozwoliło chyba na dobre rozwiać wątpliwości co do losów drużyny w tym sezonie. Zespół zareagował świetnie, ale musimy pamiętać, gdzie byliśmy i jak trudne chwile przeżyliśmy. Nastawiamy się na kontynuowanie dobrej gry i będziemy się starać zdobyć jak najwięcej punktów. Tonował nieco euforyczne nastroje zdobywca zwycięskiej bramki Javi Guerra. Na przeciwnym biegunie zmartwień znajdują się w tym sezonie kibice FC Barcelony. Ich zaprząta kwestia tego, ile trofeów uda się zgarnąć. Wczoraj niespodziewanie pojawiły się ogromne ciężary w wyjazdowym meczu z Leganes. Stanęło na skromnym 1-0, a kamienie z serc kibiców spadły dzięki samobójczej bramce Jorge Saenza oraz znakomitej dyspozycji Wojciecha Szczęsnego. Jak ciężko było, niech świadczy fakt, że nasz bramkarz został wybrany zawodnikiem meczu. Wyłącznie jego uczestnikiem przez 67 minut był Robert Lewandowski. Choć było ciężko, liczy się efekt, o czym przypominał po meczu Eric Garcia. Takimi meczami wygrywa się ligę. Jesteśmy na dobrej drodze i dzięki tej wygranej zwiększyliśmy naszą przewagę w tabeli. Na pozostałych stadionach również triumf pragmatyzmu. Mallorca 2-0 wygrała na wyjeździe z dominującym Realem Sociedad. Identycznie Espanyol wypunktował na jej stadionie Celta, a z gry w przewadze przez bitą godzinę skrzętnie skorzystało Las Palmas, które wyjazdowy pojedynek z Getafe zamknęło wynikiem 3-1. Od 18.30 być może w batalii o występ w przyszłorocznej Lidze Mistrzów Betis podejmuje Villarreal. O 21.00 czeka nas jeszcze spotkanie Atletico Bilbao z Rayo, a 31. kolejkę zakończy jutrzejszy mecz Atletico Madryt z Realem Valladolid. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. To teraz Italia, bo 32. kolejka Serie A to jak dotąd popis potentatów. Lider Inter po dobrej grze pokonał na San Siro Cagliari, a Juventus w Turynie wygrał z Lecce 2-1. Włoskie sportowe media już okrzyknęły nowego trenera Juve Igora Tudora magiem i cudotwórcą. Z Rzymu mówi Piotr Kowalczuk. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Inter wybudził się z krótkiego letargu. Najpierw po znakomitym meczu pokonał w Lidze Mistrzów faworyzowany Bayern i to na wyjeździe, a wczoraj nie dał żadnych szans Sardyńczykom. Dzisiejsza Gazeta dello Sport przed środowym rewanżem podsumowała popis klasy i siły Inter ostrzega Bayern. W wyjściowym składzie zagrał Nikola Zalewski. La Gazeta oceniła występ na szóstkę, czyli dobrze. Zdyscyplinowany i taktycznie cenny, jak kiedyś Di Livio. Łatwość, z jaką kontrolował sytuację na swoim skrzydle, to jego bardzo mocny punkt. Inzaghi kocha takich graczy. Kibice Juventusu, ale też włoskie sportowe media z zachwytem patrzą na cudowną metamorfozę i koncertową grę zespołu pod batutą Igora Tudora. Przyszedł, wygrał z Genuą, zremisował z mocną Romą, a wczoraj nie dał szans Lecce. Naturalnie ten ostatni wynik nie jest żadną niespodzianką. Chodzi natomiast o nowy, agresywny i błyskotliwy styl gry. To był dalece najlepszy mecz Juve w tym sezonie. Tudor tchnął w zespół nowe życie. Cieszy się rzymski Corriere dello Sport. Chorwat po meczu sprawiał wrażenie zażenowanego komplementami. Chwalił drużynę. Pokazaliśmy kilka świetnych akcji. Znakomita pierwsza połowa i dobra druga. Poza ostatnimi 10 minutami. Chłopcom należą się ogromne komplementy. Grali dobrze i mogli strzelić jeszcze 2-3 bramki. Una bella gara, due gol belli, potevamo fare altri 2-3. Grająca w klatkę Atalanta wygrała dziś 2-0 z Bolonią i awansowała na trzecie miejsce. Łukasz Skorupski z powodu kontuzji nie grał. Wicelider Napoli gra jutro u siebie z Empoli. Natomiast dziś wieczorem mecz kolejki, derby Rzymu. Pewnie znów dojdzie do awantur i bijatyk kibiców. W tej chwili okolice Stadionu Olimpijskiego i drogi dojazdowe wyglądają tak, jakby właśnie wprowadzono stan wojenny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Como prowadzi z Torino, a w podstawowym składzie Torino grają Karol Linetty i Sebastian Walukiewicz. A to teraz czas na Ligę Niemiecką. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ran schießen, ran schießt! Tor, Tor, Tor, Tor, Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze Klassiker, czyli starcie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Mecz, który przez lata elektryzował niemiecką publiczność, choć ostatnio jakby nieco mniej. Zespół z Dortmundu stał się bowiem ligowym średniakiem. Widowisko jednak nie zawiodło. Do przerwy bez goli, ale druga połowa palce lizać. Borussia objęła prowadzenie po golu Bejera. Następnie dwa ciosy zadali Guerreiro i Gnabry, a wyrównanie gościom z Dortmundu dał Anton. Mecz zakończył się remisem 2-2. Trener Bayernu Vincent Kompany. To był mecz dla kibiców. W pierwszej połowie obie drużyny próbowały przejąć kontrolę i szukać swoich szans. W drugiej było już sporo entuzjazmu. Mogliśmy wygrać i uciec Bayerowi, ale i tak utrzymaliśmy 6 punktów przewagi. To było również starcie ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów, ale wiele wskazuje na to, że piłkarze obu niemieckich zespołów półfinały zobaczą sobie w telewizji. Zdziesiątkowany przez kontuzję Bayern przegrał pierwszy mecz z Interem, a Borussia została rozbita przez Roberta Lewandowskiego i jego kolegów z Barcelony. Największym sukcesem Bawarczyków w tym sezonie będzie prawdopodobnie odzyskanie Mistrzostwa Niemiec. Wczoraj mogli powiększyć przewagę nad Bayerem Leverkusen, który niespodziewanie stracił punkty z Unionem Berlin. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Ciekawie było na innych stadionach. Gole w końcówkach zdecydowały o wygranych Freiburga z Borussią Mönchengladbach, St. Pauli z Holstein Kiel oraz Augsburga z Bochum. Kamil Grabara i Jakub Kamiński odzyskali miejsce w wyjściowym składzie Wolfsburga. Kamiński zaliczył nawet asystę, ale większych powodów do radości nie ma. Wilki przegrały czwarty mecz z rzędu, tym razem 2-3 z Lipskiem i właściwie mają już po sezonie. Za tydzień czekają nas głównie mecze czołówki z drużynami z okolic strefy spadkowej. Najbardziej interesująco zapowiada się starcie dwóch Borussii. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A piłkarze VfB Stuttgart przegrali z Werderem Brema 1-2. W trwającym meczu Eintracht Frankfurt prowadzi 2-0 z Heidenheim. W naszej ekstraklasie Motor Lublin gra z Lechem Poznań i przegrywa 0-2. W Ekstralidze Żużlowskiej międzyklubowej ROW Rybnik wygrał ze Stalą Gorzów 49-41. Mówi się o tym ROWie Rybnik, że mają silny skład i mogą całkiem zamieszać stawce i mamy tego potwierdzenie. Betard Sparta Wrocław dzisiaj pojedzie jeszcze z KS-em Toruń, a ty do mnie machasz. Nie wiedziałem dlaczego, już teraz wiem dlaczego. Dlatego, że Motor Lublin przegrywa już 1-2. No dlatego dobrze. Machałem. Rozumiem. Bardzo ci dziękuję. Państwo do nas dzwonią w każdej sprawie, także tej dotyczącej mniej o sportów, o których mniej opowiadamy w naszej audycji. Może wspomnę o gimnastyce sportowej, ponieważ odbyły się Mistrzostwa Polski w Zabrzu, wygrała wielobój po raz kolejny, ponieważ od 30 lat trenuję gimnastykę sportową na bardzo wysokim poziomie wciąż. Marta Pichan-Kulesza się nazywa. Brawo, będziemy śledzić panią Martę i jej poczynania. O żużlu też jest mowa dzisiaj. Bardzo ciekawy był wywiad przed chwilą z żużlowcem, ale nie odgadliśmy nazwiska. Dziękujemy bardzo za ten telefon żużlowy. Andrzej Huszcza to jest legenda Falubazu Zielona Góra i polskiego żużla. I jeszcze jeden telefon. Ja również, idąc za głosem mojego przedmówcy, chciałbym złożyć wam, kochani, życzenia zdrowych, spokojnych i przede wszystkim rodzinnych Wielkiej Nocy. Chciałbym wszystkim nam życzyć, abyśmy przy świątecznym stole nie rozmawiali o polityce, a rozmawiali tylko o sporcie, o przyrodzie i o zdrowiu. Tego z całego serca życzę. Dziękujemy za dzisiaj. Anna Regulska, Ela Różycka, Norbert Michalak i Adam Malecki. Za tydzień trzecia strona medalu, poniedziałek. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przecenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Wielka, mocna oferta. Czekoladowe jajka Kinder, niespodzianka Joy i Creamy. Tylko 3,50 przy zakupie 3. Najniższa cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. Odkryj więcej produktów Kinder. Make a Deals. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Już wkrótce Europejski Kongres Gospodarczy. Największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej. Zapraszamy od 23 do 25 kwietnia do Katowic. Program dostępny na www.eec.poland.eu. Główny patron medialny Polskie Radio. RTV Euro AGD. Lepszy dom? To taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra do 120 minut pracy za 3799 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom.